ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जैसे आप लोग बहुत सी बातें सुने होंगे और रामायण गीता कि लंका हुआ, अयोध्या है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बाहर नहीं है, भीतर है। अब बहुत से लोगों के शंका हो जाती है, तो माने जो कुछ बना है बाहर, अयोध्या है, लंका है, कुरुक्षेत्र है और हस्तिनापुर, ये आखिर क्या है? तो बहुत भ्रम जैसे हो जाता है। इस संदर्भ में हम एक पुराण की कथा बताएंगे, फिर आगे बताएंगे कुछ। कि जैसे एक राजा थे और अयोध्या में, उनका नाम था बाहुक। तो उनके रहे तीन रानियां, तो बाल बच्चे नहीं होते थे, तो राजपाट उनका ढीला पड़ गया, तो एक पड़ोसी राजा चढ़ाई कर दिया। तो राजा सोचे कि हम किसके लिए मारे, हमारे तो कोई लड़के बच्चे हैं नहीं। तो तीनों रानियों को लेकर के गुप्त द्वार से निकल गए। तो भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए हिमालय में, वहां रहने लगे। कुछ दिनों के छोटी रानी के गर्भ के चिन्ह दिखाई देने लगे, तो राजा बहुत प्रसन्न थे कि लगता है अब हमारे बच्चे होंगे। लेकिन वो दो रानियां उससे बहुत जलने लगी कि इसके कहीं पुत्र हो गया तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। तो एक दिन राजा की निगाह बचा करके उसे जहर दे दिए, तो बेहोश हो गई मरणासन्न छोटी वाली। तो राजा जब देखी उसकी हालत, तो राजा पहले हार्ट अटैक हो गया, मर गए सोच में। तो वो दोनों रानियां जो जहर दिए थे वो सती हो गई राजा के साथ। अब उसने सोचा हम क्यों जिए, अब किसके लिए, तो मर गए तो वो भी ईंधन डालने लगी लकड़ी चिता में, तो जलने के लिए। तो भार्गव ऋषि देख लिए, उसे पकड़ लिए कि तुम मत सती हो, तुम्हारे सूर्य वंश का गर्भ है, न मालूम कैसे प्रतापी लड़का हो जाए। तो नहीं जली, तो वहीं आश्रम में उसके लड़का हुआ। तो उसका भार्गव ऋषि नाम रखे सागर। सागर का अर्थ होता है गरल, जहर से संयुक्त। फिर जब लड़का बड़ा हो गया और महात्मा उसे पढ़ाए लिखाए, इसके बाद राजाओं को बुलाकर मीटिंग किए सारे भारत के कि इसकी राज वापस दिलाओ। तो राजा लोग चढ़ाई कर दिए, उसे मार करके उसे राजा बना दिए सागर को, अयोध्या का। इस सागर के दो रानियां थी, उनके भी लड़का बच्चा नहीं होते थे। फिर भागव ऋषि के यहाँ गए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिए कि एक के 60,000 लड़का होंगे, एक के 1 होगा, जिसके 1 होगा उसी का वंश चलेगा। तो छोटी वाले के 60,000 एक तुम्बा पैदा हुआ। अब बीजा जैसे 60,000 थे उसमें, तो पहले दूध के कुंड में डाल दिए, इसके बाद घी के कुंड में डाल दिए, और 60,000 सब जिंदा रह गए, मरे कौन नहीं, नशा इनका टिटनिस भय ना कौनों कोई बीमारी ना, ये का नाम होते पी लिया। और एक बच्चा होता है और कितना कोमा में, वही उसे रखते हैं कहाँ कहाँ अस्पताल में, और 60,000 एक एक कुंड में आखिर ऑक्सीजन कैसे पाए होंगे। एक के एक हुआ, उसका नाम रखे असमंजस। फिर सगर असमंजस उत्पाती था, उसका ब्याह कर दिए थे, उसके लड़का हुआ अंशुमान। फिर सगर ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ बहुत किए थे, 99 एक यज्ञ बाकी थी, अंतिम यज्ञ उन्होंने कर रहे थे। तो घोड़ा छोड़े, पीछे सेना लगी थी, सेना वही 60,000 लड़के थे उसके, पूरी फौज थी। तो इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए रात में, जब वो सो गए थे सब बच्चे। अब वो घोड़ा खोज रहे थे कि कौन चुरा ले गया। बताते हैं उनसे कि खोदत गए तो समुद्र बन गया, मट्टी खाते गए 60,000 खोद गए समुद्र हो गया। और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, उन्हें उल्टा सीधा कहने लगे, वो तो महात्मा थे, ध्यान में थे। उन्हें क्रोध आ गया, देख दिए तो सब भस्म हो गए, राख हो गए, राख का ढेर हो गए। कहे अब तुम राखे बने रहो। तब सगर को पता चला, विनती किए उन्होंने तब कि इनका उद्धार कैसे होगा कि ये सदैव राखे बने रहेंगे। तो कहें जब गंगा जी आ जाए धरती में, गंगा जल का स्पर्श होगा तब इनका कल्याण होगा। कहें अब गंगा जी कैसे आवे, तब उन्होंने अंशुमान को राज दे करके और सगर तपस्या करने चले गए गंगा के लिए कि गंगा जी आओ। जिससे गंगा जी थी ब्रह्मा के मंडल में ब्रह्मधाम, नहीं गंगा जी आ सके। फिर उनका लड़का अंशुमान भी नाती किया, तपस्या नहीं आई, बहुत से करते गए। अंत में भागीरथ गंगा जी का फिर ले आए, पहले शिव जी के सिर में आई जब उन्होंने कमंडल से छोड़ा, फिर उसके बाद आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा। गंगा सागर में जब गंगा जल का स्पर्श हुआ तब उनका तरह तारण हुआ। तो अब ये वैसे देखा जाए तो गंगा जी भौगोलिक दृष्टि से हिमालय से बर्फ पिघलता है वही बहता है गंगा जी हैं। झरना बहुत सहायक हो जाती है, नदियाँ बहुत पानी हो गया। शिव जी कहाँ है, शिव जी के जटा से कहाँ से गंगा निकलती है। तो इसका अर्थ ये होता है, सागर का अर्थ होता है सागर, से सागर बना है। और ये संसार एक समुद्र है और वो संसार सबके मन में है और इसमें दो प्रवृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी। आसुरी प्रवृत्तियां बहुत हैं, फिर महात्माओं ने उसे कम करते करते छह भागों में विभक्त कर दिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह हो गए, और कम कर दिए तो कहाँ चारे काम क्रोध लोभ मोह, और कम कर दिए राग द्वेष, उसी में सारी दैव संपत्ति की है राग द्वेष में। तो छह विकार होते हैं, छह जब की प्रवृत्तियाँ 10,000 हो गई तो ये हो जाते हैं 60,000। और जब तक आसुरी प्रवृत्तियाँ रहती हैं अंतःकरण में तब तक असमंजस बना रहता है, भ्रम बना रहता है कि ईश्वर सत्य कि माया सत्य बस। किंतु जिस दिन से साधक के इष्ट उन्मुख लगन जागृत हो जाती है, जिसे कहा गया है यज्ञ, यज्ञ माने होता है कर्म है, कर्म का कार्य रूप देना यज्ञ है, यज्ञ का कार्य रूप देना कर्म है यज्ञ है। यज्ञ क्या है, तो यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यानी भजन भगवान का। जब साधक भजन करने लगता है भगवान का तो ये छह विकार जो होते हैं इनकी प्रवृत्तियाँ 60,000 हैं। तो काया ये कपिल है जिन्होंने जिनकी मन सहित वृत्तियाँ अंतर्मुख हो गई हों, परम से संयुक्त हो गए हों, ऐसे महापुरुष का दर्शन हो गया, उनसे मंत्र मिला, भजन में लग गया साधक, तो ये विकार जो है सब भस्मसात हो जाते हैं। इसे कह रहे हैं कि ध्यान है अस्त, यानी ये कूटस्थ हो जाते हैं ध्यान के द्वारा ये विकार। और चार अवस्था होती, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, कि माने उदार हो गए, विच्छिन्न हो गए, थोड़ा हो गए साधन के द्वारा, किंतु हैं अभी, राख हो गए किंतु हैं वो। और थोड़ा अगर कहीं संग दोष मिल गया तो फिर से वो ऐसे हरे भरे हो जाएंगे। तीन एकदम से कैसे मिटेंगे, तो राम भगत जहाँ सुरसई धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, भगवान के भक्ति गंगा जल है और भक्ति की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष दर्शन माने ज्ञान ही गंगा है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालय मथवा दानम ज्ञान विहीनम, यानी कि सब जगह हो जाऊ, चाहे कुरुक्षेत्र चाहे हरिद्वार चाहे गंगा सागर, मुक्तिर न भवति जन्म सतेनम, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती सौ जन्म मुक्ति नहीं होती। ज्ञान माने प्रत्यक्ष दर्शन भगवान और उनमें स्थिति। तो अब यह ज्ञान कैसे हो, तो इसके लिए भजन करना है। और भजन कब होता है ये संस्कारों को मिटाने के लिए, तो क्लेश मूलह कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी। जब भागरथी हो जाए, भागरथी से भागी रथ, तो भाग कैसे रथी होता है, जाके रथ पर के सब ताकर कौन अंदेशा। उसे कहा गया है अनुभव, कि जब कोई सद्गुरु मिल गए, अनुभवी महापुरुष, उनके द्वारा भीतर से भजन की जागृति हो गई, उसी को राम कहा गया, उसी को शब्द कहा गया है, उसी को दृष्टा दृष्ट कहा गया है, और भगवान चलाने फिराने लगे, भजन कराने लगे, तब भागरथी होता है, तब वो ज्ञान रूपी गंगा का उतरण हुआ। तो उसके जल से तो ये जीव जो छिपे थे संस्कार अविद्या के, वो सब का उद्धार हो गया और केवल लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो अब ये जैसे पुराण के कथा है, बाहर ढूंढोगे तो बाहर वाले से मतलब है कि भीतर वाले से। पहले कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन आ गए सब धर्मों को त्याग करके उनके शरण में, और कहा शिष्य ते अहम साधि माम त्वम प्रपन्नम। फिर भगवान बोले कर्ण भगवान की ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रा रूढ़ानि माया, कि वो भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, और तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भार। तो अर्जुन हृदय वाले भगवान के शरण में जाना है, उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति शाश्वत धाम की प्राप्ति करोगे। तो बाहर वाले भगवान से शांति मिली कि भीतर वाले से, ये बताओ। इसलिए महापुरुषों ने जैसे कसे कबूतर खसे खरगोश, उसके मस्तिष्क में केवल का को डालना है, तो बाहर से घुमा फिरा करके भीतरे वाली बात सब बताए। यदि बाहर हम विश्वास कर ले, बाहर ही तो भटका हो जाता है वो घूमते, जबकि साक्षात भगवान कर्ण खड़े हैं, तब भी कहते नहीं। राम भी यही कहे कि मम दर्शन फर परम अनुपा अजीव पावनी सहज स्वरूप, सेवरी से कहे कि माने भगवान खड़े हैं राम, अब सेवरी का तो उद्धार हो जाना चाहिए, किंतु राम बोले कि मेरे दर्शन का फल इतना है कि अब सरलता हो गई, मेरे सहज स्वरूप की तुम प्राप्ति कर लोगे। तो इसलिए पहले है कि सतगुरु जो सत्य से संबंधित हो गए हैं और उनके शरण में जाना है, और फिर वो विधि बताएंगे, तब कल्याण हो गए अंतर्मुख होने से, भगवान सबके हृदय में है, एक एक मनुष्य सब मंदिर हैं भगवान के, मन धन इंद्रिय से मंदिर बना हुआ है, तो मन ही मंदिर है और मन में ही भगवान का वास है। तो जब तक हम बाहर भटकते रहते हैं तो भटकाव बना रहता है, इसीलिए पहली भक्ति संतों का संग है। और जब संतों के संग से विवेक होगा, सतगुरु मिलेंगे, तब धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ेगी। एक और कथा है, अंतर कथा है, कि जैसे यानी इष्ट उन्मुख लगन जागृत होना चाहिए, कि पिपासा जिसे कहा जाता है, कि किसी को जैसे प्यास लगी है, पानी कहीं होगा वो ढूंढ लेगा, पानी के लिए छटपटाता रहेगा, और जब नहीं पियासा है तो उसे जबरदस्ती पिलाओ, न पिएगा। तो भक्ति भी एक पिपासा है। अब कोई भी जब भीतर से अनुराग हुआ, इष्ट उन्मुख लगन जागृत हुई, तब वो ढूंढ लेता है, मिल जाते हैं। एक ही वो थे, एक बढ़ई था, एक सुनार था, एक दर्जी, तीनों कहीं कमाने गए थे, टेलर था, धन कमा करके लौटे तो एक धर्मशाला में रुक गए रात में, कहें रे चोर डाकू या कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, इतना धन कमाए हैं 6 महीना, चलो 4-4 घंटा जागा जाए, एक एक पहर जागरण किया जाए। तो 201 जाग रहा था, तो जो बढ़ई था वो जाग रहा था, सोचा 4 घंटा कैसे बिताऊँ, तो पा गया लकड़ी, तो वसूला रहा, लकड़ी बनाने लगा, लकड़ी के कठपुतली एक लड़की बना दिया बढ़िया से, जब दर्जी का नंबर आया जागने का टेलर का, तो उसने कपड़ा बना के पहना दिया छोटे छोटे। सुनार का जब नंबर आया तो उसने गहना बना के पहना दिया। अब एकदम सुंदर के जीव भर नहीं था प्राण भर, एकदम सुंदर के हो ये लड़की, कहीं से अब बेचेंगे। जा रहे तो रास्ते में शंकर जी मिल गए, रास्ते में शंकर जी मिल गए, उन्होंने देखा तो शंकर जी को दे दिए, तो शंकर जी उसमें प्राण का संचार कर दिए। अब शंकर जी के साथ वो चल दिया कठपुतरी, अब उसके प्राण हो गया, सही सही लड़की हो गई। जब वहाँ पहुँची हो कैलाश में, तो पार्वती जी देखा, शंकर जी से कहा कि तुम हमारे लिए नांगिन ले आओ सांपिन। वो सोचें कि एक और ब्याह करके लाए हैं, तो शंकर भगवान बोले कि ऐसी बात नहीं है, हम इसमें प्राण डाले, हम हो गए पिता, तुमने नामकरण रख दिया, तुम हो गई माता, इसका नाम है अहिल्या। आहिधन अल्या माने अहिमाने सर्प ही होता है। और अब वो पलने लगी कैलाश में। कुछ दिनों के बाद इंद्र भगवान का मन हुआ ब्याह करने का, तो सूरज से पूछे इंद्र भगवान कि कोई हमारी अनुरूप लड़की है दुनिया में। सूरज भगवान का यहाँ हमारी तरफ कोई भर निगाह देखता ही नहीं, हम कहा जाने कौन सुंदर है कौन खराब है, क्योंकि कोई भी देखेगा सूरज को तारे का सिर करके देखेगा। चंद्रमा से पूछे, चंद्रमा का यहाँ वहाँ कैलाश में रहती है अहिल्या नाम है, बड़ी सुंदर अद्वितीय है तुम्हारे लायक। तो इंद्र गए वहाँ, तो कहा शंकर जी से, शंकर जी खुशी से ब्याह के लिए तैयार हो गए, दिन साहित सब उन्होंने लगन सब छटवा लिए। अब एक दिन पहले गौतम ऋषि पहुंच गए थे पार्वती के यहाँ, तो पार्वती गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का ब्याह तय कर दिए थे। अब वही लगन लगन वही बारात एक कई दिना। अब पार्वती इस बात को बता ही नहीं शंकर भगवान से। अब दोनों का तो समान अधिकार था, इसलिए अब दो बारात आ गई एक के साथ। इंद्र के साथ में देवता गौतम ऋषि थे, उनके साथ में साधु। अब भय मारी मारा दोनों में, वो कहे हम ब्याह करेंगे, वो कहे हम ब्याह करेंगे। अब शंकर भगवान सोचे आफत कहाँ से आ गई, अब हम क्या करें, पार्वती बताई नहीं हमसे। तो ब्रह्मा जी बीच बचाव किए, कैसे, कहे ऐसा है कि ब्याह बाद में होगा, पहले अपने अपने पुरुषार्थ का परिचय दो। 10-10 बीघा दोनों को खेत दिए, कहे तुम कोई फसल इसमें उगाओ, जिसके ज़्यादा पैदा होगा उसी के साथ ब्याह कर देंगे लड़की का। इससे ये भी हो जाएगा कि हाँ भाई ये लड़की का पेट पर्दा चला लेंगे। तो एक ही डांड रहा 10-10 बीघा खेत। अब धान बोए दोनों, इंद्र सोई गौतम, धान बड़ा बड़ा हो गया। तो इंद्र जो रहा बादलों को रोक दिया कि उसके में पानी नहीं बरसना, हमारे खेत में बरसना है अपने खेत में, क्योंकि इंद्र जो है पानी का देवता था, बादल उसके बस में था, यानी सिंचाई मंत्री इंद्र था, तो बादलों को मना कर दिया। अब धान सूखने लगा गौतम ऋषि का, तो पार्वती से बोले कि माता जी हम तो सर थार जाएंगे, हमारे में पानी एक को छीटा नहीं जाने पाता, अपने में बरसावत है, हम क्या करें, उसका खेत लबालब भरा है। पार्वती कहे अच्छा ठीक है, हम उपाय सोचेंगे, नहीं हमारी भी बात खराब होगी। गणेश जी को बुला के कहे कि ऐसी ऐसी बात है। गणेश कहे अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। तो अपने चूहा से गणेश जी कहे, चूहा 10 चूहन से कहे, तो चूहा छेद कर दिए आर पार बोरिंग, बरसे इंद्र के और पहुँचे वही गौतम ऋषि के खेत में पानी। और चूहा सब काट काट के बीड़र कर दिए धान का, इंद्र वाला सब नहीं काटे, बीड़र कर दिए बस, स्वाभाविक धान इनके ज़्यादा हुआ गौतम के। तो अब शर्त के मुताबिक गौतम के साथ ब्याह किए अहिल्या का शिव जी। तब इंद्र भगवान को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि तुम चाहे जहाँ जाओ, लेकिन हम एक बार धोखा जरूर तुम्हारे साथ करेंगे। तो चंद्रमा से कहे कि भाई इंद्र की हम तुम्हारे कहने के अनुसार ये कदम रखा। अब भरी सभा में हमारा देवताओं के बहुत बड़ा अपमान हुआ, इस अपमान का बदला हम कैसे लें। कहे अच्छा ठीक है हम बताएंगे। गौतम ऋषि का नियम था 4 बजे ब्रह्म बेला में जाने का गंगा जी। अब मुर्गे पहले रहा घड़ी और चंद्रमा बन गए, मुर्गा बोल गए 12 बजे। गौतम ऋषि की नींद खुली, नहाने चले गए। इधर इंद्र गौतम भेष में आ गया गौतम जी के, फिर उन्होंने श्राप भी दिया कि तुम पत्थर हो जाओ गौतम ऋषि। जब भेद खुला कहें हमारा कैसे उद्धार होगा, जब कहें भगवान राम का चरण का रज पड़ेगी तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब यह कहानी हो गई, इसे क्या मिलता है। तो एक इष्ट उन्मुख लगन के मन जो है गढ़ा करता है, जब तीर्थों में जाता है, संत महात्माओं में जाता है, यानी आश्रमों में जाता है, वहाँ पर सत्संग सुना तो मन में एक लगन को जागृत करता है। फिर सोचता है मेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य ही कपड़ा है कि लड़का बच्चा अपने पैरों पर हो जाए, बिटिया ब्याह कर दें, फिर भजन करें, ये कर्तव्य ही कपड़ा है। तो साधु के आभूषण है त्याग वैराग, और त्याग वैराग के साथ चल देता है भगवान के ढूंढने के लिए। अब चल तो दिया किंतु प्राण नहीं है। तो दादू एक महात्मा हुए हैं, उन्होंने कहा कि सतगुरु मिलिया गैल में, एक रज्जब नाम के महात्मा थे, उन्होंने कहा कि सतगुरु मिलिया गैल में। रज्जब जो थे जा रहे थे, ब्याह हो रहा था, घोड़े में बैठे थे कि अब थोड़ी दूर द्वारा लगेगी बरात, दरवाजे में पहुँचेगी। अब महात्मा थे दादू दयाल, उन्होंने गए रज्जब से कान में कह दिया कि रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधे मोर, आए थे हरि भजन को करे नरक में ठौर, और वो घोड़े से कूद पड़े और फिर ब्याह नहीं किए। घराती बराती सब वो महात्मा के ऊपर टूट पड़े दादू दयाल के कि ये बात आगे पीछे कही दे करा, इतना खर्च करवा दिए, इतने रिश्तेदार मेहमान और कोई पानी समेत नहीं पी पाया, अरे ब्याह हो जा तब कह दिए होते। तो दादू दयाल कहे जब लोहा गर्म होता है तभी घन से वो चोट से घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी लगन थी औरत में, हमने कह दिया इधर घूम गया तो इसलिए उन्होंने कहा दादू रज्जब की सतगुरु मिलिया गैल में, कि हम जब थोड़ा चलेंगे भगवत पद में, लगन जागृत होगी तो सदगुरु गैल में मिल जाएंगे। कौन से सदगुरु? बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो शिव तत्व में प्रतिष्ठित महापुरुष मिल जाएंगे रास्ते में, और उन्होंने प्राण का संचार कर देंगे, अर्थात प्राणायाम की विधि, योग विधि, ये जागृत कर देंगे साधक के अंतःकरण में। अब साधक चल देगा तो बरसा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम वर वरन जग सावन भादव मास। भगवान की भक्ति जो है वर्षा ऋतु है, अधिकारी जो है वो धान है, भगवान की कृपा वृष्टि वर्षा है। हाँ, तो साधक जब भजन में लग जाता है, दसों इंद्रियों की विजेता अवस्था इंद्र है, किंतु गौतम तम है। अब तम माने अंधेरा अविद्या का, तबे तो ऋषि है भजन कर रहे, नहाते गंगा नहाते हैं, अर्थात स्नान मनोमल त्यागा शौचम इंद्रिय निग्रह, और ज्ञान के साथ जानकारी के साथ भजन करता है, लगा है। तो कोई भी साधक है तो ये यानी प्रकृति नाम वरण भेद तथा क्षेत्रीय कवत, तो ये जैसे कि एक खेत से दूसरे खेत में पानी चला जाता है, पानी तो स्वभाव है ढरकन में जाएगा, किसान केवल नाली के रुकावट दूर करता है। तो इसमें जो विकार आते हैं काम क्रोध लोभ, इनको हटाना है भजन के द्वारा, ये चित्त ही चूहा है, और चित्त को लगाना है भगवान के भजन में, वो जो रास्ते में विघन है उनको पार करना है। और जब साधक भगवत पद की आधी दूरी तय कर लेता है ते समाधौ उपसर्ग भी उत्थान सिद्धया, तो तमाम सिद्धि सिद्धि आ जाती हैं। कबीर कहे चंदा सूरज सम दिया जलत वह ताबिज बोली डगरिया, कि वहाँ पर साधक इतना प्रकाश आ गया चंद्रमा सूर्य जैसे रास्ता भटक जाता है, तो इसलिए उसे कहे प्रतिभा प्रतिभाद्वसरुणम, कि एक प्रातिभ ज्ञान होता है, यानी कि सूरज नहीं निकला किंतु निकलने वाला है, तो उसमें सब वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। कि जब वो प्रातिभ ज्ञान अर्थात वृत्ति परा में जब प्रवाहित हो जाए तब साधक को बोलना चाहिए। अब बीच में वो अड्डबड्ड बोले रहा लगा अहंकार हो गया, जैसे अब मन चंद्रमा है, तो उठे लखन निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। तो इसलिए विवेक के साथ विज्ञान के साथ, और जब विज्ञान आ गया भरपूर यानी अविद्या का यानी अंधकार नष्ट हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आ गई, उसमें साधक को यानी उपदेश या भजन कुछ म कुछ बताना चाहिए। बीच में अगर उसे अहंकार आ गया कि हम पा गए शुद्ध हैं बुद्ध हैं सब हैं, तो ये जो है पत्थर माने जड़ प्रकृति में विश्वास हो जाती है इष्ट उन्मुख लगन की, यह इष्ट उन्मुख लगन ही लड़की है, तो इसी को कहा गया वो लगन जो है इसी को कहा गया कुंडलनी। कहते सांपिन जैसे होती है, और महात्मा एक होए थे ब्रह्मानंद, उन्होंने कहा है कि मूल द्वार से पवन खींच कर उल्टा पंथ चलाता है, मेरु दंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है, नाभि पंकज दल में सोती नागिन जाय जगाता है, भ्रमर गुफा में जाय विराजे सुरजा सुरता सेज बिछाता है, सब कर्मन की धुनी जलाकर तन में भस्म रवाता है, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हुए आप ही आप लखाता है। तो इसी को कुंडलनी कहा गया है, इसी को सांपिन कहा गया कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है प्रकृति की तरफ हो गए, तो ये जो है इधर भगवान की तरफ हो गए, माने चतुर्दल खिल गया कुंडलनी जागृत हो गई, और खष्ट दल का मल काम क्रोध लो मोह मद मत्सर ये विकार जो है ऊर्ध्वमुखी हो गए खडेश्वर में परिणित हो गए, समदम विवेक वैराग तेज प्रज्ञा अष्टदामूल प्रकृति, आठ जो है अष्टदामूल प्रकृति अष्ट सिद्धि में परिणित हो गए, केवल दो दल का मल एक बचा, सहस्त्रों प्रवृत्तियाँ मन की भगवान में लग गई, वो विष्णु भगवान वहाँ रहने लगे। तो तब ही पारसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुंज से, यानी वो भगवान की जागृति हुई अनुभव की, भगवान का चरण पकड़ में आ गया, तो गए पति लोके आनंद भरी, पति माने परमात्मा है, और इष्ट उन्मुख लगन परमात्मा की तरफ फिर वो चल देती है। अहिल्या के लड़के का नाम था सतानंद, तब जनक बुलाए कौशिक पही तब तुरंत पठाए, तो जब साधक के ये कुंडलनी जागृत हो गई जो जड़ में विश्वास हो गया था और विषय उन्मुख हो गई थी प्रवृत्ति, अब भगवान की तरफ जब जाने लगी तो सत्य से आनंद मिलने लगा, योग में प्रवृत्त हो गई वृत्ति योग रूपी जनक गुरु। तो इसलिए भगवान जो है हृदय में होते, जैसे लोग आश्रमों में जाते हैं, तो आश्रम माने होता क्या है, नारद तो है सबके हृदय में, शुभ या शुभ दोनों संकल्प शांत हो जाए और वृत्ति चिदाकाश में स्थित हो जाए, वो स्थिति नारद की है, किंतु ये जो हम पहले से रटे हैं भरे हैं ये संकल्प उठने लगते हैं, एक घड़ी बैठो भजन में चित्त में उच्चाटन हो जाएगा, बस यही दक्ष प्रजापति के साप है, किंतु जब वो परम है पुनीत है और वो है हृदय, तर्को व प्रतिष्ठा सुतिर विभिन्ना नैको ऋषि मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजना येन गता सपन्ता, कि युधिष्ठिर ने उस अजगर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि ये रास्ता का उन्हें, तो उन्होंने बताया कि तर्क अप्रतिष्ठित है, श्रुतियाँ बहुत हैं, महात्मा बहुत हैं, सबका अलग अलग मत, इसलिए धर्म जो है गुफा में निहितम गुफा में बंद है, और वह गुफा क्या है, तो वह हृदय, तो हृदय को कैसे वहाँ जाए, तो महाजनायन गता सपनता, वर्तमान में कोई जो सदगुरु हो उनके शरण में जाए तब वो रास्ता बताते हैं। तो इसलिए आश्रम जो है पहले सदगुरु के शरण में जाया जाता है, फिर जहाँ सबका जीव का आश्रय मिलता है। एक कोई राजा थे, ढूंढ रहे थे सतगुरु, अब बहुत जगह ढूंढे कहीं मिले नहीं, तो जंगल में एक महात्मा मिल गए, तो त्यागी संत थे उन्हें अच्छा लगा, तो लिवा ले गए रथ में अपने महल राजा। तो तिमंजिले पर उनका उपदेश हो रहा था, बहुत भीड़ थी, नीचे से कोई आवाज़ लगाया कि भूडोल बड़ी तेज़ी से आ रही है, तो सब भीड़ भाग गई, कोई घटना घटने वाली होती है तो लोग पहले से भागब शुरू कर देते, बाद में सोचा कि हम तो भाग रहे हैं। और महात्मा अकेले ज्यों कहते हुए बैठे थे, जब भूडोल शांत हो गया राजा पहुँचे, तो जहाँ से छोड़े थे वार्ता का क्रम वहीं से महात्मा शुरू कर दिए। महात्मा पूछे कि महाराज, राजा पूछे महाराज आपका भय नहीं लगा भूडोल का, आप ज्यों कहते हुए बैठे रहे, विस्मृत भी नहीं हुए। पर महात्मा बोले कि पहले हमको भी भूडोल आता रहा 15 साल पहले, अब एक ऐसी हम गुफा पा गए हैं, वहाँ काल न खाए कलप नहीं व्यापे, वहाँ कालो नहीं पहुँचती, वहाँ हम चले गए, तुम भगे बाहर हम भगे भीतर, तो वही है वहाँ ऊपर, वहाँ भय नहीं है, न शोक है न संताप है, जन्म मृत्यु से परे है, तो इसलिए वो आत्मा जिसे कहा गया हृदय। तो मैं तो अब योगस चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त के वृत्तियों को निरोध करना ही योग है, कि जो हमारा मन बहिर्मुख है। कबीर ने कहा जब तक पूजवे पाथर पानी अंतर्यामी न मिले, अंतर्यामी परमात्मा, क्योंकि श्रद्धा एक होती है, कहीं पर टिका दे एक श्रद्धा। अब जैसे कि लोग कहा कहते हैं वो महात्मा अच्छे हैं वो खराब, कर्ण भगवान बहुत बढ़िया रहे, जैनी कहीं हैं कर्ण भगवान बहुत बड़े हिंसक थे, इतनी बड़ी महाभारत करा दिए, उन्हें तो नरक जाना चाहिए, कहीं राम भी और बुद्ध भगवान बढ़िया फलाने, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। वो तो आदमी का एक दृष्टिकोण होता है, जिसको जहाँ जो भा गया वो अपनी ही अभिव्यक्ति दूसरे से कहता है। और महात्मा है, कोई भी भगवान से कोई मतलब नहीं, कोई नाराज हो चाहे सुखी रहा है, भगवान का उन्होंने नेता थोड़ी है कि एक कोई नाराज हो जाए तो वोट कम हो जाए, उनसे तो कोई मतलब नहीं है। एक मजनू नाम करा, उसने लैला से प्रेम हो गया और लैला लैला जपा करे, तो राजा वहाँ का सुन पाया, तो उन्होंने बहुत सुंदरी यानी 9-10 कन्या जो अधिक सुंदर थी तो उसे दिखाया बुला के कि लैला काली कलूटी का तुम चिल्लाते हो हमारे यहाँ देखो, और यदि वो सुंदर होती लैला तो हमारे राजमहल में होती। तब मजनू ने कहा कि राजा साहब लैला को देखने के लिए मजनू की आँख होना चाहिए। तो इसलिए सत्यलोक में सब एक हो जाते हैं, चाहे गुरु नानक जी हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे बुद्ध भगवान हो, चाहे कर्ण भगवान हो, सब एक हैं। हाँ, आपने मन में अब जिसके जैसे बस गया है बस उसी की वो प्रशंसा किया करता है, और होना भी चाहिए। जो नयनन प्रीतम बसे पर छवि कहाँ समाए, तो श्रद्धा जो है एक में होनी चाहिए। जब एक में श्रद्धा हो जाएगी तो बहुत जल्दी हम उस धर्म के तत्व को समझ लेंगे, और धर्म है परमात्मा भगवान जो सब में छिपे हुए हैं, और ताही देहि गति राम उदारा सेवरी के आश्रम पर उदारा। सेवरी का कौन आश्रम रहा, झोपड़ी रही, लेकिन उसको भी आश्रम कहा गया है, वहाँ सबको आश्रय तो मिलता है। तो आश्रय और सबके मनोकामना पूर्ति सदगुरु से हुआ करती है। एक भिखारी रहा बेचारा, भीख मांग रहा था, तो गया मंदिर में, कुछ नहीं मिला, एको पैसा, चर्च में गया, गुरुद्वारे कहाँ का, सब जगह कुछ नहीं, खाली हाँ। एक जगह शराब खाना रहा, वहाँ गया तो एक शराबी से कहा आठ आने पैसा दे दो, पूरा जेब उलट दिया पाकिट, पहले तुम भी छानो। अरे जब शराबी शराब चढ़ा थी तो उसके लिए तो मिट्टी सोना सब बराबर ही हो जाता है। अब एक मिनट में उसकी झोली भर गई। तब भिखारी ने कहा, हे भगवान, आप पता कहाँ का बता रखे हैं और मिलते कहाँ हैं? कहे शराब खाने में आप मिले हमें, तिरिंदों की नज़र में मैं खाना काबे के बराबर होता है, साकी के गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। साकी माने सदगुरु पिलाने वाले। और रिंद माने शराबी होता है, तो एक शराब है इसका नशा क्षणिक होता है। नानक देव जी बोले कि और नशा संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहा दिन रात। कि नाम का नशा उस ब्रह्म पीयूष ब्रह्म आनंद का नशा जहाँ पर हो जाए वो है सदगुरु, तो वहीं झोली भरती है। महाराज युधिष्ठिर जब जाने लगे हिमालय यानी राज के बाद, द्रौपदी सहित पांचों भाई हिमालय में गलने लगे, तो युधिष्ठिर से बोले अर्जुन की भीम मर रहा है, कहे जल मर जाने दो, सिम गल जाने दो, से बल का बहुत अभिमान था। कहें अब द्रौपदी जल रही मर रही है, कहे उसे सुंदरता का अभिमान था, वो भी गल जाएगी, बर्फ में पिघल जाएगी। कहें सहदेव अब गल रहे, कहें उसे बहुत ज्ञान था विद्वता का। फिर कहें नकुल, कहे वो भी सुंदर था पर सुंदरता का अभिमान था। अर्जुन सब गल गए, केवल एक कुत्ता पीछा नहीं छोड़ा। विमान आया तो कहे युधिष्ठिर कि पहले हमें कुत्ता का बैठाओ तब हम बैठेंगे। अरे कहें कुत्ता सियार के लिए नहीं महाराज, आपके लिए। कहा जितना हम सगे रहे हैं निजी खास वो सब साथ छोड़ दिए, ये कुत्ता नहीं पीछा छोड़ा। फिर गया वैकुंठ, गए नरक, गए नरक में देखे खड़े हो गए। नरकवासी बोले महाराज आप खड़े रहें, आपसे जो हवा स्पर्श होकर के लगती है हम लोगों में, हमको बहुत शांति मिलती है नरक में, नहीं हम तपे जाते हैं। तो धर्म पर जो स्थिर हो, धर्म है परमात्मा, तो जब सद्गुरु मिल गए तो ये विघ्न सजाती बिजाती तमाम विघ्न आएंगे, किंतु साधक की दृष्टि लक्ष्य पर होना चाहिए, धर्म पर, भजन पर। और जब उसने सब विकारों को काट दिया और जब साधक ऊंचाई पर चढ़ता है, जो भगवान है हिमालय जैसे, और उनमें जब चढ़ता है शिखर पर पहुंचता है, भक्ति की चरमोत्कृष्ट अवस्था जब प्राप्त होती है, तो ध्यान रूपी द्रौपदी जब भगवान भिन्न नहीं है तो ध्यान किस लिए, ध्याता अलग नहीं तो ध्यान क्या, वो भी उसी में विलय हो गई। भाव नहीं, अभाव नहीं तो भाव क्या, भाव भीम सत्संग जितने भी थे सब वो हो गए, उनका एक अंगूठा जल गया। योग के आठों अंग का गठन जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो भी उसी में ब्रह्म में सब समाहित हो गए। केवल श्वास ही श्वान है, केवल उस इष्ट लगन, इष्ट उन्मुख लगन श्वास में सारी दैवी संपत्ति प्रवाहित रहेगी। जब राम भी सरयू में समाहित हो गए, तो जब सारे सजाती विजाती समाप्त हो गए तो सब यजन पूर्ण स्वर ही सरयू है, उसी में सारी यानी योग प्रक्रिया सब समाहित रहती है उन महापुरुषों में। तो कोई जो नरक में पड़ा है, अरे भजन करे पाताल में, अब प्रकट करे आकाश, तीन लोक नवखंड में छिपे न हरि का दास, पतन ही पाताल है। अब वही पतन जहाँ पर हैं लोग माया के थपेड़ों में, वहीं से सदगुरु मिल गए, भजन किया तब प्रकट करे आकाश, यानी कृतार्थ नष्टम अप्य नष्टम तदन साधारण त्वात, यानी उन्होंने सब कुछ नष्ट कर चुके, प्रकृति को समाप्त कर दी, उनका पुरुषार्थ पूर्ण हो गया, लेकिन साधारण लोगों में भजन की जागृति उन्हीं से मिलेगी। तो ऐसे जो सदगुरु होते हैं वो ही आश्रम होते हैं, वहीं पर जीवों को शांति मिलती है। अब बहुत से ऐसे आश्रम भी हैं, तो आश्रम वही है जहाँ पर साधना की विधि बताई जाती हो, जीव का जिसके द्वारा कल्याण होता हो। अरे ये तो कहीं तुम्हें रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, अब मुकदमा जी, ये तो खुद ही माया में जीव फंसा है, अब साधु वही के और ऊपर से लाद दिए, उसे तो उसका कल्याण कहाँ हुआ। ये तो कुपथ मांग रुझ व्याकुल रोगी, केवल भगवान का भजन भक्ति दे दे माने वो सब कुछ पा गया बस। तो इसलिए बहुत से लोग होते हैं, एक खरगोश रहा बेचारा, तो बहेलिया उसे रगे दे शिकारी मारने के लिए, तो एक साधु का कुटिया रही तो उसी में घुस गए कि साई थे यहीं आश्रय मिल जाए, हमारा प्राण तो बच जाए, और लकड़ियों में घुस गया। वो महात्मा जपत रहे माला सीताराम सीताराम, वो गए शिकारी, कहें बाबा जी कोई खरगोश आवा है यहाँ पर, तो कहें सीताराम सीताराम बच्चा ढूंढो लकड़ी वकड़ी में, अब इशारा पा गए वो खुलिहारे तो मिल गया खरगोश पकड़े, कहें बाबा जी कुछ चाकू साकू रखे हो छुरी, कहें सीताराम सीताराम ढूंढो आलमारी में, बनाए फिर बर्तनों दे दिए। तो सोचे शिकारी कहें रे बाबू जी साहित्य पाते हो सब तो बता दिए उन्होंने, कहें महाराज जी आप भी पाते हो, कहें सीताराम सीताराम जूस में कोई दोष नहीं है ले आओ। जब जूस देने को जो मटेरियल आओ तो हाथ लगा लिए, कहें नहीं अपने आप आने दो बच्चा, जो कुछ आता है वो सब आकाश बरतती है, कोई दोष नहीं है। अब वो खरगोश तो बेचारा गया था प्राण बचाने के लिए, ऊपर से बध हो गया उसका। तो ऐसे बहुत से आश्रम होते हैं कि भोली वाला जनता जाते हमारा कल्याण, ऊपर से उल्टा हो जाते बध हो जाते। तो इसलिए साधु महात्माओं के प्रति लोगों का अभाव हो जाता है, किंतु हर एक युग में ऐसे बहुत से रहे हैं, महात्माओं से ही कल्याण होता है। तो सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं, अस्तित्व का यानी असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, तो जो सत्य होता है वो सत्य होता है। इसलिए सदगुरु बिन गुरु भवने तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो, यदि भगवान परम धाम तो सदगुरु मेन गेट, बिना गेट के कोई भीतर जा भी नहीं सकता। तो इसलिए भगवान का भजन और भगवान का नाम जप है तो एक लगन जब भीतर से जागृत होती है कल्याण के लिए तो भजन करता है। कुछ बहुत से होते हैं कि किसी कामना बल भी साधु हो जाते हैं। ठाकुर रहे एक जात रहे अपने ससुराल, तो रास्ते में पानी बरसने लगा, एक बाबा जी के कुटिया रही तो वहीं पहुंच गए, दिन डूब गया तो सोचा पानी ना निकलेगा तो महात्मा दिए आटा भाटा का यहीं बना ले कुछ दूसरी टिक्कड़। तो ठाकुर बोले महाराज आपको भी बनाना पड़ेगा, महात्मा का हमारा गांव में निमंत्रण है, हम जाएंगे निमंत्रण आ रहा, एक लड़के का बर्थडे है वो निमंत्रण दी गई। वो ठाकुर ससुराल जा रहे थे, पानी बरसने लगा था इसलिए भूल के चले गए थे कुटिया। तो ठाकुर पूछे महाराज वहाँ का का खाओगे दावत में, कहे वहाँ खीर पूड़ी कचौड़ी सूरन का साग बहुत बता गए, पनीर मटर और शाही पनीर और बड़े आदमी। तो ठाकुर कहे महाराज तुम वहाँ माल काटो, यहाँ हम सूखी लिट्टी चबाएँ, अपने सतवा हमें लेते चल दे। अरे कहे हम साधु तुम गिरस्त, कहे हम का आधार है, हम भी साधु बने जाते हैं। वो अंगूछा फाड़ के लंगोटी बना लिए और बांध लिए और राख घोर के पूरे शरीर में राख चपोर लिए, कहे तुमसे हम अच्छे मोटे ताज रहे, कहे तुम बैरागी तो हम त्यागी हो गए, चलो तुमसे नगदय है हम अच्छे। अब वो साधु आगे आगे पीछे पीछे वो ठाकुर, एक गांव डाके और दो गांव डाके छोटे छोटे। उसी घर में निमंत्रण था जहाँ ठाकुर को जाना था, वो ठाकुर के ससुर आ रहे रहे। अब ठाकुर का जीव निकल गया कि अरे बाप रे, जहाँ अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के आते थे अरे लंगोटी बांध के पहन गए, ये पहचान ले हैं तो का कहीं हैं आगे। अब शर्मन के मारे भूखियाँ सब मिट गई, छाया छाया रहे चंद्रमा रात। तो कोई पूछा कि महाराज ये अंजबी महात्मा बड़े मोटे ताजे हैं कहाँ से आए हैं, तो साधु साधु की निंदा नहीं करते, कह रहे हरिद्वार थे बड़े भ्रमणशील महात्मा हैं, तो और भीड़ इकट्ठा भाई कि हरिद्वारी महाराज आए हैं। और वो शर्मन के मारे कपड़ा एक्का नहीं ससुरार का मामला। तो एक कुआं रहा, कुआं के जगत में वो चबूतरे में कम्बल बिछा दिए दोनों महात्माओं का आसन। जब पतरी परोसने लगे, साला परोसा तो और पीछे का खसके कुएं की तरफ हो ठाकुर, ये सर्व पहचान न ले। जब सास आई कुछ साग वाग रहे और खसके, साली रही तो उसकी तेज आंख रही है नई उम्र के, वो ध्यान से देखा कि अरे जीजा इतने में इतना खसक गए कि कुआं चले गए गच दे। कुआं के खम्भे में बंधी रही है तार, तो वो लंगोटी उसे उलझ गई। अब उतना भार लंगोटी कहाँ था भाई, लंगोटी ऊपर है नीचे वो चले गए ठाकुर। अब पानी में सारा सदुआई का रोगन छूट गया। अब निकारे तो निकरत नहीं रहे कि पूरा गांव हल्ला हो गया, कुआं साधु गिर। अब ससुरार के सब शर्मन के मारे मरे जाए कि अच्छा हम साधु बने, सोचे मरे जाएंगे तब का होई। निकाले बाहर, सासु पहचान गई, सबे पहचान गए। सासु कहे बेटा कैसे गिरे कुआं, कहे ऐसे कहाँ चाहे भूखन मर जाए लेकिन साधु मत कभी बन। तो ऐसे जो हो जाते हैं तो बाद ही वीरति बिनु ब्रह्म विचार, अब भीतर से लगन, अब कौनो चक्कर बस स्वार्थ बस, ये संसार को भवकूप कह गया। वो भवकूप में और नीचे गिर जाता है, अब चाहे जितना निकारे उसे फिर उसी में गिरेगा। तो इसलिए केवल जब लगन को किसने दढ़ाते हैं तो सतगुरु। और इसलिए गुरु पूर्णिमा जो है लोग इसीलिए आते हैं कि जैसे बैटरी हुआ हो गई जब ख़त्म हो जाती तो थोड़ी चार्ज हो जाती, तो बैटरी चार्ज हो जाती है दर्शन से स्पर्श से उनके वाणी से, लगन जागृत होती है। कि जैसे भोजन किया जाता है कहाँ कहाँ गया, किंतु वो शक्ति हर एक अंग प्रत्यंगों में पहुँचाती है। इसलिए आँख नाक कान कान से श्रवण किया को सुना तो सब वो भीतर ही भीतर पुण्य के जड़ पाताल में हो जाया करती है। तो तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारी, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर बिचारी। तो इसीलिए है, अब बहुत से लोग होते हैं कि आते हैं आए कुछ चले गए कुछ नहीं, और नहीं आते। सरदार जी थे, तो सरदार जी का लड़का पढ़त रहा चौथी में फेल हो गया, तो तीन में कर दिए मास्टर, केंद्रीय विद्यालय रहा हुई वो तीन में कर दिए, फिर वो दो में कर दिए, फिर फेल हो गया, फिर एक में कर दिए। तब सरदार जी बोले अपने घर वाली से कि लड़का भाई बैक हो रहा है, थोड़ी से सावधान रहे ना कि फिर न पहुंच जाए जहां से आवर आता है। तो इसलिए हर साल गुरु पूर्णिमा है तो हर एक साल कुछ क्लास ऊपर पास होना चाहिए, और जो नीचे सर कह रहा फिर से गर्भवास की यातना में पहुंचा हो। तो इसलिए जब आवे तो मन क्रम वचन से ऐसा व्यवहार करे कि किसी के ठेस न लगे, और सेवा का भाव होना चाहिए, मन में भगवान का नाम ध्यान हो, तब जा कर के पुण्य होता है। तो बाटे अरे ये तो जी तो सब दिन से साल भर तो सोते रहते थे आदमी, अरे दुई दिन जग जाए तो बहुत बड़ा यानी पुण्य हो जाते हैं, भजन जागृति हो जाते। तो दो दिन एक दिन खूब सेवा करे, सोए का तो सब दिन ही है, उसी का नाम तपस्या है। कबीर ने कहा एक रात का जोर लगा दे छूट जाए भरमासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। तो भगवान जो है एक सेकंड से लेकर हजार वर्ष तक, आप लोग सुने होंगे कि एक बरगद के पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, इमली के पेड़ के नीचे, दोनों के नारद के दर्शन हुए। तो इमली के पेड़ के नीचे वाला बोला नारद जी से, महाराज कब तक में दर्शन हुए हैं कि बिना मतलब हम भजन करते हैं। सोई बरगद के पेड़ के नीचे वाला महात्मा कहे नारद जी से, कि भगवान से पूछना। नारद जी पूछे भगवान तो उनके हृदय में है, वहीं बैठ के ध्यान लगाए पूछे। भगवान बोले जो महात्मा जिस पेड़ के नीचे बैठा है, जितनी उनमें पत्तियां उतने साल में हम दर्शन देंगे, धैर्यता के साथ लगे मार रहा है। बस बरगद के पेड़ के नीचे वाले जब ये बात सुना, कह रही बाप रे इतने साल तक हमारे से बैठा कर आई, इससे अच्छा तो हमारा घर है। ठीक है, उठाया बोरिया बिस्तर घर चला आया। अमिल एक पेड़ के नीचे वाला सुना तो प्रेम के मारे विह्वल हो गया कि भगवान मिली हैं तो हम सोचे हाँ हमें आदम का मिलेंगे नहीं, बिना मतलब भजन हम कर रहे। कुछ सीमा रेखा तो बनी ढाढ़स, और इतना प्रेम में मस्त हो गया जहाँ श्रद्धा इधर उधर रही सब नाम रूप में लग गई, और शाम होते होते वही भगवान मिल गए उसे एक एक घंटा में। तो मन जहाँ जहाँ फैला है वहाँ सीमेंट का, जिस दिन मन एकाग्र हो गया और ये जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पड़े हैं समाप्त हो गए। कैसे समाप्त होंगे? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम में संपूर्ण सद्गुण आ गए और प्रेम इकट्ठा हो गया। तो इसलिए हजार वर्ष से और एक मिनट तक में भगवान के दर्शन का विधान है अपने ऊपर है लगन को जागृत करना है। हाँ, जैसे कि और यह बात है कि चाहे करोड़न जन्म लग जाए, पार्वती कहें कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी मिले समुन्नत रहा को, करोड़न वर्ष में मिले तब भी अबही है, और अभय मिल जाए तब भी अबही है। ये बड़ी गूढ़ बात है। मनु महाराज बहुत तपस्या किए, भगवान मिले तो हिष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, माना हुआ भाई भगवंते आए, माने अभी घर छोड़े अभी प्राप्ति हो गई। क्योंकि वो आत्मा तो मुक्त है ये है, बीच में मल विक्षेप आवरण माया वाला लग गया है, वो तो हमारा ही है शाश्वत है। भगवान कम भूले हो तो मिले मिलाए, लेकिन वो जो पर्दा है उसी को हटाना है बस, हो गया भजन के द्वारा। हाँ, तो इसलिए जितने लगन के साथ अब मिटेगा तब भी तो सच्चा साबुन ले ही न मूरख है संतन के पास, दाग पुराना छूट नहीं होगा तो बारह माह। जब कोई शिव स्वरूप सदगुरु मिलेंगे उनसे हम साधना विधि सीखे, अब भीतर जब प्रविष्ट होए तभी जा कर के भगवान के वाणी अनुभव और सब मिलने लगता है। इसीलिए घड़ी आदि अगड़ी आदि में पुनिया बोलो शंकर, हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चाहे शंकर भगवान कह जय।